taas ay akin na silayang muli ang ating lumipas. Kung may babalik ko lamang ang panahon at ang oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y ipanabuhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya, at ang tunay na pagmamahal nakalarawan kahit kupas na. Sa ito yaman ng puso ko, makulay na yung tunang buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago.